महाभारत वन पर्व अष्टचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय। हनुमान जी का भीमसेन को संक्षेप से श्री राम का चरित्र सुनाना। हनुमान उवाच हृतदार सभ्रात्रा पत्नी मार्गन स राघव दृष्टवान शैल शिखरे सुग्रीवं वानर सभम। हनुमान जी कहते हैं, भीमसेन, इस प्रकार स्त्री का अपहरण हो जाने पर अपने भाई के साथ उसकी खोज करते हुए श्री रघुनाथ जी जनस्थान से आगे बढ़े। उन्होंने ऋषिमुख पर्वत के शिखर पर रहने वाले वानरराज सुग्रीव से भेंट की। तेन तस्याभव सख्यम राघवस्य महात्मनः सहत्वा वालिनं राज्ये सुग्रीवम अभिषिक्तवान। वहाँ सुग्रीव के साथ महात्मा श्री रघुनाथ जी की मित्रता हो गई। तब उन्होंने वाली को मारकर किष्किंधा के राज्य पर सुग्रीव का अभिषेक कर दिया। सराज्यम प्राप्य सुग्रीव सीताया परिमार्गणे वानरान् प्रेषयामास शतशोथ सहस्रश। राज्य पाकर सुग्रीव ने सीता जी की खोज के लिए सौ सौ तथा हजार हजार वानरों की टोली इधर उधर भेजी। ततो वानर कोटिभिं सहितोऽहं नरर्षभ सीतां मार्गं महाबाहो प्रयातो दक्षिणां दिशम्। नरश्रेष्ठ महाबाहो, उस समय करोड़ों वानरों के साथ मैं भी सीता जी का पता लगाता हुआ दक्षिण दिशा की ओर गया। ततः प्रवृत्ते सीताया गिद्धेन सुमहात्मनां संपातिना समाख्याता रावणस्य निवेशने। तदनंतर गिद्ध जातीय महाबुद्धिमान संपाति ने सीता जी के संबंध में यह समाचार दिया कि वे रावण के नगर में विद्यमान है। ततोऽहं कार्यसिद्ध्यर्थं रामस्याक्लिष्टकर्मणः सतयोजन विस्तीर्णम् अर्णवं सहसा प्लुतः। तब मैं अनायासी महान कर्म करने वाले श्री रघुनाथ जी के कार्य सिद्धि के लिए सहसा सौ योजन विस्तृत समुद्र को लांग गया। अहम स्वीर्यादुत्तीर्य सागरम मकरालयम् सुताम जनकराजस्य सीताम सुरसुतोपमाम दृष्टवान भरश्रेष्ठ रावणस्य निवेशने समेत्यतामहं देवीं वैदेहीं राघवप्रियां दग्ध्वा लंकामशेषेण शाटप्राकार तोरणां प्रत्यागतश्चास्य पुनर्नाम तत्र प्रकाश वै। भरतश्रेष्ठ मगर और ग्राह आदि से भरे हुए उस समुद्र में समुद्र को अपने पराक्रम से पार करके मैं रावण के नगर में देवकन्या के समान तेजस्वनी जनक राजनंदिनी सीता से मिला। रघुनाथ जी की प्रियतमा विदेह राजकुमारी सीता देवी से भेंट करके अट्टालिका चहार दीवारी और नगर द्वार सहित समूची लंकापुरी को जलाकर वहां श्री राम नाम की घोषणा करके मैं पुनः लौट आया। मद्वाक्यम चावधार्याशु रामो राजीवलोचन सबुद्धे पूर्व सैन्यस्य बद्ध्वा सेतु महोदधी मृतो वानर कोटिभिः समुत्तीर्णो महाणवम् ततो रामेण वीरेण हत्वा तान् सर्वराक्षसान् रणे तु राक्षसगणं रावणं लोकरावणं निशाचरेन्द्रं हत्वा तु सभ्रातृसुतबान्धवम्। मेरी बात मानकर कमल नयन भगवान श्री राम ने बुद्धिपूर्वक विचार करके सैनिकों की सलाह से महासागर पर पुल बंधवाया और करोड़ों बानरों से घिरे हुए वे महासमुद्र को पार करके लंका पर जा चढ़े। तदनंतर वीरवर श्री राम ने उन समस्त राक्षसों को मारकर युद्ध में समस्त लोकों को रुलाने वाले राक्षस राज रावण को भी भाई पुत्र और बंधु बांधवों सहित मार डाला। राज्येऽभिषिच्य लंकायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं धार्मिकं भक्तिमन्तं च भक्तानुगतमत्सलम्। ततः प्रत्याहिता भार्या नष्टा वेदस्तुतिर्यथां तयैव सहित साध्वा पत्न्या रामो महायशा गत्वा ततोति त्वरितः स्वां पुरीं भृगुनन्दनः। अध्यावसत् ततो योध्याम् अयोध्यां द्विशतां प्रभु। ततः प्रतिष्ठितो राज्ये रामो नृपतिसत्तमः वरं मया याचितोऽसौ रामो राजीवलोचन। यावद्राम कथेयं ते भविर्लोकेषु शत्रुहन् तावज्जीवेयमित्येवं तथा स्वेते च सोऽब्रवीन्। तत्पश्चात धर्मात्मा भक्तिमान तथा भक्तों और सेवकों पर स्नेह रखने वाले राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त किया और खोई हुई वैदिकी श्रुति की भांति अपनी पत्नी का वहां से उद्धार करके महायशस्वी रघुनंदन श्री राम अपनी उस साध्वी पत्नी के साथ ही बड़ी उतावली के साथ अपने अयोध्यापुरी में लौट आए। इसके बाद शत्रुओं को भी वश में करने वाले नृपश्रेष्ठ भगवान श्री राम अवध के राज्य सिंहासन पर आसीन हो उस अजय अयोध्यापुरी में रहने लगे। उस समय मैंने कमल नयन श्री राम से यह वर मांगा कि शत्रुसूदन, जब तक आपकी यह कथा संसार में प्रचलित रहे तब तक मैं अवश्य जीवित रहूं। भगवान ने तथास्तु कहकर मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। सीता प्रसादाच सदा मामीहस्थ मरिंदव उपतिष्ठन्ति दिव्या हि भोगा भीम यथेप्सितः। शत्रुओं का दमन करने वाले भीमसेन श्री सीता जी की कृपा से यहाँ रहते हुए ही मुझे इच्छानुसार सदा दिव्य भोग प्राप्त हो जाते हैं। दस वर्ष सहस्राणि दस वर्ष शतानि च राज्यम कारितवान राम ततः स्वभवनम गतः। श्री राम जी ने 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर राज्य किया, फिर वे अपने परम धाम को चले गए। तदिहावसरसस्तात गंधर्वाश्च सदानक तस्य वीरस्य चरितं गायन्तो रमयन्ति माम्। निष्पाप भीम, इस स्थान पर गंधर्व और अप्सराएं वीरवर रघुनाथ जी के चरित्रों को गाकर मुझे आनंदित करते रहते हैं। अयम च मार्गो मर्त्यानाम अगम्य कुरु नंदन ततोऽहं रुद्धवान् मार्गम तवेमं देव सेवितम् धर्षयेद्वा सपेद्वापि मा कश्चिदिति भारत दिव्यो देव प्रथोषेश नात्र गच्छन्ति मानुषा यदर्थम आगतश्चासि अत एव सरश्च तत। कुरुनंदन, यह मार्ग मनुष्यों के लिए अगम्य है, अतः इस देव सेवित पथ को मैंने इसीलिए तुम्हारे लिए रोक दिया था कि इस मार्ग से जाने पर कोई तुम्हारा तिरस्कार न कर दे या शाप न दे दे, क्योंकि यह दिव्य देव मार्ग है, इस पर मनुष्य नहीं जाते हैं। भारत, तुम जहाँ जाने के लिए आए हो वह सरोवर तो यही है। इति श्री महाभारते वन परमणि तीर्थयात्रा परमणि लोमस्तीर्थयात्रायां हनुमत भीम संवादे 48,000 इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा के प्रसंग में हनुमान जी और भीमसेन का संवाद नामक 148वां अध्याय पूरा हुआ।